Lekar, lekar, apoteka, kolar, stolar. Mogao sam biti ja, bilo šta. Igovezac, staklorezac, vidar, zidar. Mogao sam biti ja, bilo šta. Škola, socijalno, zdravstveno i redovna plata, ali nisam mogao bez rock'n'roll.